ଧନ୍ୟବାଦ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ। ସେଇଠି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ଅବଢ଼ା ଖାଇବା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 56 ଭୋଗରୁ 60 ପଡ଼ି ଜାଣିଥିବା ହେଇଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା କେମିତି ଆପଣମାନେ ତାହା ଟିକେ ସେବନ କଲେ ମୁଁ ସାର୍ଥକ ହେବି। ବା ବା, ଅବଢ଼ା ଡାଲି କାନିକା ହଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପତ୍ର ପକା, ଅବଢ଼ା ଡାଲି କାନିକା ହଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପତ୍ର ପକା। ଅବଢ଼ା ଡାଲି କାନିକା ହୋ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପତ୍ର ପକା, ଅବଢ଼ା ଡାଲି କାନିକା ହୋ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପତ୍ର ପକା। ମନବୋଧ କରି ଖାଇ ଯାଅ ଅବଢ଼ା, ମନବୋଧ କରି ଖାଇ ଯାଅ ଅବଢ଼ା, ପଛରେ ଗଣିବ ଟଙ୍କା ହୋ ଭକତେ, ପଛରେ ଗଣିବ ଟଙ୍କା, ଆହା ପଛରେ ଗଣିବ ଟଙ୍କା। ପାପ ଛଡ଼ା ପୁରେ ପାପ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପାପ ଛଡ଼ା ପୁରେ ପାପ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆରେ ପାପ ଛଡ଼ା ପୁରେ ପାପ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଚକା କୁଟି କିଏ ପକା ହୋ ଭକତେ, ଖାଅ ଅବଢ଼ା କାନିକା, ଆହା ଖାଅ ଅବଢ଼ା କାନିକା, ଆହା ଖାଅ ଅବଢ଼ା କାନିକା। ଅବଢ଼ା ଡାଲି କାନିକା ହୋ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପତର ପକା, ମନବୋଧ କରି ଖାଇ ଯାଅ ଅବଢ଼ା, ମନବୋଧ କରି ଖାଇ ଯାଅ ଅବଢ଼ା, ପଛରେ ଗଣିବ ଟଙ୍କା ହୋ ଭକତେ, ଚକା କୁଟି କିଏ ପକା ହୋ ଭକତେ, ଚକା କୁଟି କିଏ ପକା। ଏ ମନ କ'ଣ କହୁଛି, ଅଫିଟା କଦଳୀ ମଞ୍ଜକୁ ଫିଟେଇ ଦେଇ ସୁଆର ଭାଇ ମୋର କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼, ଆ ହା ହା, ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ବଜାର, କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସି ପଡ଼ିବା ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ। ସକାଳ ଦୁପର ଆରିସା ଏଣ୍ଡୁରି ଝିଲି ହଂସ କେଳି ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ, ଦିହି ପହରିଆ ଧୂପ ବେଳେ ବନ୍ଧୁ, ମରିଚି ପାଣି କି କାକରା ଯୋଗ, ସକାଳ ଧୂପର ଆରିସା ଏଣ୍ଡୁରି ଝିଲି ହଂସ କେଳି ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ, ଦହି ପହରିଆ ଦିହି ପହରିଆ ଧୂପ ବେଳେ ବନ୍ଧୁ, ମରିଚି ପାଣି କି କାକରା ଯୋଗ, ଶୁଖୁଲି ଭୋଗ ଯେ ଶୁଖୁଲି ଭୋଗ ଯେ ଖଇ କରା ଲଡ଼ୁ, ଶୁଖୁଲି ଭୋଗ ଯେ ଖଇ କରା ଲଡ଼ୁ, ଆଖି ଭୁଜି କିଣି ପକା, ଆଖି ଭୁଜି କିଣି ପକା ହୋ ଭକତେ, ଖାଅ ବଢ଼ା କାନିକା, ଖାଅ ବଢ଼ା କାନିକା ହୋ ଭକତେ, ଖାଅ ବଢ଼ା କାନିକା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏଇ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। 56 ଭୋଗରୁ 60 ପାଇବି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଖାଇପାରିବେ। ବେସର ମହୁର ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇ ଯାଅ ବନ୍ଧୁ, ଓଳି କି ଓଳି, ଓଳି କି ଓଳି, ଓଳି କି ଓଳି, ଗରମା ଗରମି ଏ ଭୋଗ ସମ୍ଭାର, କେତେ ରକମର ଭଳି କି ଭଳି, ବେସର ମହୁର ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇ ଯାଅ ବନ୍ଧୁ, ଓଳି କି ଓଳି, ଗରମା ଗରମି ଭୋଗ ସମ୍ଭାର, କେତେ ରକମର ଭଳି କି ଭଳି। ଘରେ ଖାଇଥିଲେ ଥରେ ଖାଇଥିଲେ ଆ ଥରେ ଖାଇଥିଲେ ଭୁଲିବନି ଆଉ, ଥରେ ଖାଇଥିଲେ ଭୁଲିବନି ଆଉ, ତୁଟିଯିବ ପାପ ଶଙ୍କା, ଆହା ତୁଟିଯିବ ପାପ ଶଙ୍କା ହୋ ଭକତେ, ହୋ ଚକା କୁଟି କିଏ ପକା, ଆହା ଚକା କୁଟି କିଏ ପକା, ଖାଅ ବଢ଼ା କାନିକା। ପରେ ଗାନ କରିସାରିବା ପରେ ସୁଆର ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି, ଆହେ ଭକ୍ତ ଖାଇ ସାରିଲ ତ ଘର ଗୋଟି ଘର ଗୋଟିକ ଅବଡ଼ା ନବ ନାହିଁ, ଅବଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁକି ଲେଖିଲି ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇ ହବ କତେ ଘରକୁ ଅବଡ଼ା ନିଅ, ଆହା ଘରକୁ ଅବଡ଼ା ନିଅ ସାଇତି ମହାପ୍ରସାଦରୁ କଣିକେ କଣିକେ ବାଣ୍ଟି ଦେବ ବନ୍ଧୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ। ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇ ହୋ ଭକତେ ଘରକୁ ଅବଡ଼ା ନିଅ ସାଇତି ମହାପ୍ରସାଦରୁ କଣିକେ କଣିକେ ବାଣ୍ଟି ଦେବ ବନ୍ଧୁ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ। ଭୋଗ ସୁଖିଗଲେ ଭୋଗ ସୁଖିଗଲେ ଜଗତ ସୁମରି ଭୋଗ ସୁଖିଗଲେ ଜଗତ ସୁମରି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ସୁଖିଗଲେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କହିବନି ରହିଯାଏ। ଭୋଗ ସୁଖି ଗଲେ ଜଗାକୁ ସୁମରି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଣ୍ଡରେ ଆହା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଣ୍ଡରେ ପକାଓ ବକତେ ଖାଓ ଅବଢ଼ା କାନିକା, ଆହା ଖାଓ ଅବଢ଼ା କାନିକା, ଅବଢ଼ା ଡାଲି କାନିକା ହୋ, ଆହା ଅବଢ଼ା ଡାଲି କାନିକା ହୋ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ପଥର ପକା ବଜାରେ ପଥର ପକା, ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ପଥର ପକା, ମନବୋଧ କରି ଖାଇ ଯାଅ ଅବଢ଼ା ପଛରେ ଗଣିବ ଟଙ୍କା ହବ କତେ ଖାଅ ଅବଢ଼ା କାନିକା, ଆହା ଖାଅ ଅବଢ଼ା କାନିକା, ଆହା ଖାଅ ଅବଢ଼ା କାନିକା, ଆହା ଚକାକୁ ଟିକି